जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। आ बसंती, अब चले। कहाँ चली रानी? ओ, आप है महाराज, छुट्टी मिल गई दुकान से। अरे बड़ी मुश्किलों से बाबा पीछा छुड़ा के आया हूँ, आओ तुम्हें मेला दिखाऊं, है जिंदगी का मेला। हमारी जिंदगी के मेले से तुम्हें क्या बात है? तुम अपना मेला देखो, हम अपना मेला देखो। अलग जाने की कोशिश न करो मंजू, ये मेला है, खो जाओगी। यहाँ कितने हाथ एक दूसरे से मिलते हैं, कितने हाथ हाथों से छूट जाते हैं। चलो झूला झूले हैं। मगर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बापू ने 4 आने दिए थे। अरे आज मेरे पास 8 आने हैं, पगली सबके सब तुम पर लुटा दूंगा। तू नहीं जानती मंजू, तुझे देखकर मैं कितना खुश होता। हाय राम। चल बसंती, मोहन के पास 8 आने हैं। अरे बसंती को क्यों तकलीफ देती? झूले का चक्कर बुरा होता है, कहीं हाथ पाथ छूट गया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे चक्कर वक्कर नहीं आता। तो अब आ जाएगा, देख यही बैठ, वो बाबा है ना, वो अब धर्म कर्म का भजन सुनाएंगे। मैं भजन वजन नहीं सुनूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। चल बाबा चल, भगवान तुझे गलत करे। क्या कह रहे हो ये चुपके चुपके? अरे तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, चल चल। बचाना मंजू, मेरे पापू आ रहे। कौन? मोहन, मेरी बेटी बसंती को देखा है उधर? अरे वो तो, अरे क्या बताऊँ। अरे ये तो यहाँ छुपी है। अरे चल घर चल।